thepressproject.gr. Το κάτω. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Είναι μια μέρα πολύ ιδιαίτερη σήμερα. Δεν θα το πιστεύατε αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή αν το βλέπατε κι εσείς. Παιδιά, σας γράφει γιατί ενώ σας καλησπερίζει εσάς εδώ, τους ακροατές και τις ακροάτριες, βγάζει σελφοβίντεο στο κινητό του. Τώρα γιατί γίνεσαι τόσο φτηνός και κομπλεξικό άτομο που λένε στους καυγάδες. Είμαι εξομολογητικός στο ραδιόφωνο, όλοι το ξέρουν. Εξομολογητικός το λένε αυτό, ναι. Λοιπόν, τι κάνετε και πώς είστε, παιδιά, θα δώσω λεπτομέρειες. Ξέρετε ότι κι εγώ δεν διστάζω να πω την αλήθεια. Εγώ και ο Άδωνης Γεωργιάδης είμαστε δύο άνθρωποι που είμαστε ταγμένοι στην αλήθεια. Όταν πρέπει να πληροφορήσω το κοινό μας εδώ πέρα για το τι συμβαίνει, δεν με σταματάει τίποτε. Πρώτα απ' όλα, πριν και αφού καλησπερίσουμε όλους και όλες σε FM, Press, Conserva, Live, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ένα σχόλιο στο chat περίμενα ότι αυτό το τραγούδι, το οποίο δεν το επέλεξα εγώ, το έχει βάλει ο Μινάς από πριν, είναι Mundial και FIFA 98. Αμάν ρε παιδιά, αμάν, πού είστε, πού είστε. Για όνομα του Θεού. Για όνομα. Είναι συνδεδεμένο αυτό το τραγούδι. Ένας θα το παραδεχτεί τώρα. Η μία δεν. Θάνο. Κωνσταντίνε. Λοιπόν. Θες να βγάλω τα back. Έλα. Δεν ακούγομαι. Μισό. Όχι, ακούγομαι. Ναι. Το 98 ήμουν αγέννητος, λέει ο... Εντάξει. Αυτά είναι για να τα κάνω εγώ αυτά τα αστεία στον Κωνσταντίνο, για να τα κάνει άλλος εμένα. Θάνο, ένα χαρακτηριστικό έχουν αυτά τα αστεία που είναι το «Αν όλα πάνε καλά, εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις». Έχουν βγάλει το λάμα, βγάλει τα ψεκαστήρια όξο. Καλυψέκα τζβάλιν. Είναι το νέο theme της εκπομπής. Το νέο theme της εκπομπής είναι «Ψεκαστείτε μαζί μας». Λοιπόν, συνεχίζω την ψύχρεμη αποτίμηση του εμβολιαστικού προγράμματος. Συνεχίζονται και τα GIF ή GIF εδώ πέρα. Με συγχωρείτε, επειδή γράφει το χαζό γατάκι. Το χαζό γατάκι δεν έχει φτιάξει αυτό το γλυκό που έχουμε μέσα? Α, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Είναι πολύ ωραίο. Δεν είμαι σίγουρος. Έκανα τη δεύτερη δόση. Ας τα εμβόλια, παιδί μου, για το γλυκό λέμε. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι γενικά το εμβολιαστικό πρόγραμμα, παιδιά, πάει πολύ καλά. Οι αντιεμβολιαστές είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, και τώρα βάλε τα μπεκάκια, Θάνο. Την ώρα που όλοι νιώθουμε ρίγη συγκίνησης από αυτή την παγκόσμια συστράτευση όλων των επιστημονικών δυνάμεων του πλανήτη, όλων των προηγμένων χωρών, δηλαδή όχι βρωμοπόδαρων χωρών, την ώρα που νιώθουμε όλη αυτή την συστράτευση, δεν θα κάνουμε δουλειά. Δεν θα κάνουμε δουλειά. Το βλέπω. Συνέχισε, Κωνσταντίνε. Δεν θα κάνουμε δουλειά. Ναι. Πέφτουν φωτογραφίες μου με τον μπλε μαλλί. Ναι. Συγγνώμη, παιδιά, είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να συντηρήσεις ένα μέσο που βασίζεται μόνο στον ήχο. Το chat παρεμβαίνει εδώ πέρα με ένα μείγμα λόγου, βίντεο, εικόνων, συνταρακτικών. Οπότε είναι δύσκολο να διατηρήσει κανείς τον ήρμό του. Έλεγα λοιπόν ότι δεν έχει περάσει πολύς καιρός. Έχουν περάσει πόσο, 2 εβδομάδες από τότε που ακούγαμε όλες αυτές τις σαχλαμάρες εκεί πέρα για το τι συγκινητικό που είναι και βλέπουμε με δάκρυα τους ηλικιωμένους τα εμβόλια και που είναι ενωμένη η επιστημονική κοινότητα που έφτιαξε τα εμβόλια και ενωμένη και η κοινωνία που φροντίζει τους γυραιότερους. Και εντωμεταξύ, πόσο καιρό θα ήθελε, πόσος καιρός θα χρειαζότανε μέχρι να αρχίσει να φαίνεται ότι αυτό το πράγμα δεν είναι ότι απέχει από την πραγματικότητα, είναι ότι συνιστά ομή διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Και συνιστά ομή διαστρέβλωση της πραγματικότητας, διότι αυτό που έχει γίνει με τα εμβόλια είναι ότι έχουν δοθεί ηλιγκιώδη ποσά στις φαρμακευτικές βιομηχανίες προκειμένου να προστατευτούν από το ρίσκο. Ήταν κάτι σαν 100 εκατομμύρια στην Ευρώπη και ένα δις στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα ένα δις πάνω, ένα δις κάτω δεν έχει σημασία, παιδιά. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα λεφτά, μόνο όταν είναι στο πορτοφόλι σου, μόνο αν ξεχυλήσει και πέσει κανένα 50 ευρώ από το πορτοφόλι, έχουν σημασία τα ποσά προς τα πάνω, προς τα κάτω. Εδώ πέρα τώρα, τι σημασία έχει, ποιος θα τα δει, πού θα τα δει. Γράφει ο άλλος στα χαρτιά, εσύ απλώς κάθεσαι εδώ πέρα και δεν μπορείς ούτε καν να μάθεις τι ακριβώς ψωνίσαμε με αυτά τα λεφτά. Υπήρξαν συμφωνίες που πρώτον χρηματοδοτούσαν εκ των προτέρων, δεύτερον προστάτευαν από το ρίσκο εξασφαλίζοντας με προαγορά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην εγκριθούν αυτά τα εμβόλια, δηλαδή προστάτευαν τις εταιρείες αυτές εξασφαλίζοντάς τους ότι δεν υπάρχει το ρίσκο της αποτυχίας για το οποίο μας ζαλίζουν τον έρωτα στον καπιταλισμό και πώς είναι αυτοί οι επιχειρηματίες που αναλαμβάνουν το ρίσκο και κάνουν και δείχνουν. Και στη συνέχεια δημοσιεύεται η σύμβαση από... τώρα είδα ότι κάποιοι βάζουν τη λέξη λάθος σε εισαγωγικά, ίσα που μπορείς να δεις πώς είναι τα οικονομικά στοιχεία, αλλά κατά βάση οι εταιρείες πετυχαίνουν την εμπιστευτική διαχείριση των ευαίσθητων πληροφοριών, όπως τι πουλάνε, πόσο, σε ποιους. Γιατί βεβαίως δεν δικαιούμαστε να ξέρουμε τι αγοράζουμε, έτσι δεν είναι, και πόσο το αγοράζουμε, γιατί αυτό επιτρέπει στις εταιρείες αυτές να κερδοσκοπούν όπως κάνουν ούτως ή άλλως. Και όπως θα μας έλεγε και η Ντόρα Μπακογιάννη, καπιταλισμό έχουμε, θα κερδοσκοπούν. Αλλά κάτσε ρε φίλε, εδώ συζητάμε ότι έχουν σε συνεργασία με το κράτος καταφέρει να προστατευτούν από το ρίσκο, να κρατήσουν τις πατέντες παρά την θωράκιση αυτή για την οποία μιλούσαμε, να κρατήσουν τις πατέντες, να κρατήσουν τη ρήτρα εμπιστευτικότητας και εδώ πέρα να έχουν και μια συμφωνία που να λέει εντάξει, εγώ θα προσπαθήσω, θα βάλω τα δυνατά μου και ελπίζω να πάνε όλα καλά και να καταφέρω να σας έχω εμβόλια. Αλλιώς εντάξει, τι να κάνουμε ρε παιδί μου, άνθρωποι είμαστε. Θάνο, είναι κάτι που... Θέλεις να μου πεις. Ψάχνω χαλί, δεν είναι. Είναι λίγο δύσκολο, γιατί κανείς ποτέ δεν σκέφτηκε να το βγάλεις ηχητικό από πίσω. Δεν υπάρχει ηχητικό μπεκάκια, μου φαίνεται πολύ περίεργο. Πώς να το ψάξεις, παιδιά, λίγο βοήθεια. Ηχητικό μπεκάκι ακριβώς για αυτό το. Ποτιστικά. Ναι, ποτιστικά. Ναι, ποτιστικά. Ποτιστικά για. Ρωτάνε αν έχουμε μπιντέ στο στούντιο. Όχι, παιδιά, ο Θάνος δεν έχει μπιντέ στο στούντιο. Ο Θάνος πειραματίζεται με τα. Με το, την ηχητική υπόκρουση που θα. Παιδιά, κάνουμε τέχνη εδώ πέρα, δεν γίνεται. Ποιος κατουράει στο στούντιο τώρα, όλο το μειώνει. Για όνομα του Θεού. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και. Αυτό περιλαμβάνει και τη νομική του θωράκιση. Και τη νομική του θωράκιση που λέει ότι δεν θέλουμε και πολλά πολλά μετά. Η οποία, στο βαθμό που καταλαβαίνω το πρόβλημα, δεν σχετίζεται με την. Με το ενδεχόμενο. Εντάξει. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλό, καλό, καλό, καλό. Καλό. Συγγνώμη Κωνσταντίνε. Είμαστε εντάξει. Δεν μπορείς να συγκεντρωθείς. Εγώ θα τα πω, παιδιά, και ας με φύγει. Ξέρω ότι πρώτα σε περιγελάνε, μετά σε εχθρεύονται και μετά σου στείνουν άγαλμα. Είμαστε ακόμα στην ειρωνία. Λοιπόν, η νομική του θωράκιση, λέω, δεν αφορά τόσο πολύ τις παρενέργειες, γιατί φαίνεται ότι επιστημονικά δεν είναι πιθανό να εμφανιστούν παρενέργειες μετά από 20 χρόνια. Έχουμε μια εμπειρία από άλλα εμβόλια. Οι επιστήμονες λένε ότι δεν είναι αυτός ο μεγαλύτερος κίνδυνος, αλλά η καθυστέρηση, ας πούμε, είναι. Και εδώ πέρα λες, εντάξει, ένας τρόπος για να το διαβάσεις θα ήταν η αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τρίμηνη καθυστέρηση έναντι των ανόητων Βρετανών που χαρακτηρίζονται από εμβολιαστικό εθνικισμό. Και δεν είναι σαν και εμάς, που είμαστε άνθρωποι υπεράνω του εμβολιαστικού εθνικισμού. Mm-hmm. Και το μόνο που δεν μας νοιάζει είναι εντάξει, αν είναι μαύρη. Αν είναι μαύρη, δεν πειράζει. Είμαστε κατά του εμβολιαστικού εθνικισμού. Το αποδείξαμε στη φάση με τις μάσκες. Ναι, ρε παιδί μου, ναι, ναι, ναι. Γενικά, εμείς είμαστε υπέρ της λευκής ανθρωπότητας. Είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα, αλλά εντάξει τώρα, μας πειράζει ο εμβολιαστικός εθνικισμός, αλλά δεν μας πειράζει όταν αφορά άλλες υπήρους το να μην υπάρχει μια φροντίδα για το πώς θα γίνει αυτό. Ακόμη και όταν υπάρχουν κίνδυνοι που γυρίζουν και μπούμεραν, γιατί αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή. Και εγώ λέω ότι εδώ αυτό με το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι ότι όσο κι αν προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι μια κοινή επιστημονική προσπάθεια και μια συγκινητική κίνηση προστασίας του πληθυσμού μας, στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι υπήρξε μια σκανδαλώδης διαχείριση του προβλήματος, η οποία δεν έχει ως αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα το κάπνισμα, το να πεθάνουν κάποιοι άνθρωποι δεκαετίες αργότερα. Μετράμε κάθε μέρα τα πτώματα την ώρα που επιτρέπουμε σε αυτούς τους ανθρώπους να θησαυρίζουν χωρίς ρίσκο και να θησαυρίζουν χωρίς να υδρώνουν, χωρίς να δέχονται καμία, να κάνουν καμία παραχώρηση, παρότι πληρώνονται. Δεν είναι ότι αυτό είναι το αντίτιμο του ρίσκου, που λες ρε παιδί μου αυτός το φτιάξε, που εδώ που τα λέμε, όπως έχουν πει διάφοροι, προβλέπεται στη συνθήκη της Λισαβόνας. 122 είναι το άρθρο, αν θυμάμαι καλά. Τι σημασία έχει, άντε να είναι το 124, άντε να είναι το 127. Υπάρχει ένα ρημάδο άρθρο, θέλω να πω ότι υπάρχει νομική διέξοδος, η οποία προβλέπει, θα το πω τώρα, ξέρετε, εγώ δεν είμαι νομικός, είμαι ένα απλό λαϊκό παιδί από τη Δραπετσόνα, προβλέπει άμα σου ψοφάνε εκατομμύρια άνθρωποι, να μπορείς να πεις τη φαρμακευτική που έχεις πληρώσει για να το φτιάξεις, πας να δεις αν έρχομαι. Αλλά έχω μια κάπως έκτακτη ανάγκη, ναι, εδώ πέρα. Κάπως την πανδημία. Κάπως, νομίζω ότι αυτό το άρθρο είχε γραφτεί σίγουρα για μια περίοδο σαν αυτή. Ναι. Για μια μικρότερης εμβέλειας και σημασίας περίοδου, συζητήσουμε, ξέρω εγώ. Ανταποκρίνεται, ρε παιδί μου, όσο χαλαρά και ελαστικά και αν ορίσει κανείς μια συνθήκη κρίσης υγειονομικής, νομίζω ότι δεν έχουμε δει κάτι παρόμοιο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, αν και αυτό δεν είναι αυτό που ψάχνουμε, δεν ξέρω τι θα έπρεπε να γίνει, να αφανιστεί ο πλανήτης, ξέρω εγώ. Λοιπόν, οπότε, αρχίζω, ξέρετε, Θανό, μπορούμε να έχουμε κάποιο από τα ηχητικά εφέ. Α, ναι, γιατί είπα να το κόψω. Όχι, ναι, όχι. Πόσες φορές θα είναι αστείο. Όχι. Νομίζω γιατί. Ας βάλω αυτό. Για τους επόμενους 3 μήνες θα είναι αστείο. Α, πολύ ωραία. Αυτό θα είναι το επόμενο μας τρίμηνο. Ωραία, φίλε. Φοβάμαι. Τι καλά. Ναι. Περιμένω να δω αυτό. Έλα, Βασίλη Μητικά. Λιμητικά. Παιδιά, δεν θέλουμε με ηχητικό, εντάξει, αυτό το ξέραμε και εμείς. Δεν θέλουμε με τραγουδάκια από πίσω. Θέλουμε αγνό τέτοιο back. Αυτό. Party circle. Έχουν στείλει πάρα πολλά γενικά όταν είμαι στο στούντιο. Είναι λίγο δύσκολο ενώ κάνω εκπομπή να δοκιμάζω ήχους, δεν ξέρω. Παιδιά, έτσι γίνεται αυτό. Στα μεγαλύτερα στούντιο έτσι το κάνουν. στέλνει ο κόσμος στο chat, το δοκιμάζει ο Βασίλης ο Μητικάς. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Ήθελα να πω, Θάνο, άμα το βρεις το βρήκες, αλλιώς ας ακουστεί πάλι Καζανάκι, δεν πειράζει. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι είμαι όλο ένα και λιγότερο συγκινημένος για αυτή την κοινή μας προσπάθεια και είμαι, μάλλον για να το πούμε πιο ειλικρινά, εξοργισμένος με το πόσο μπορούμε να καθόμαστε, να μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας. Ποιο είναι το μότο του ψεκασμένου? Το τι μας κρύβουν. Έτσι δεν είναι? Ναι. Εδώ πέρα συζητάμε ότι υπάρχει μια πλήρης αντιστροφή της πραγματικότητας. Δηλαδή αυτό που έχει συμβεί είναι η θυσία χιλιάδων ανθρώπων, εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων στο βωμό του κέρδους. Και λες, κάτσε ρε παιδί μου, δεν είναι έμεσο. Δεν είναι το lockdown, δεν είναι τα ψυχολογικά. Ποια ψυχολογικά και το lockdown? Λέμε ότι πέφτει ο κόσμος τώρα σαν τις μύγες. Και καθόμαστε και συζητάμε τώρα ότι δεν ασκείται πίεση στις φαρμακευτικές. Η άρση της πατέντας θα έχει ως αποτέλεσμα να μπορούν περισσότερες εταιρείες να παράγουν τα εμβόλια. Δεν θα είχαμε τη διαδικασία που έχουμε τώρα που λένε οι άλλοι, ξέρετε κάτι, θυμάστε που λέγαμε, ξέρω εγώ, 80 εκατομμύρια, φέρουμε 20, είναι εντάξει. Ναι. Λένε οι άλλοι, όπα, κάτσε να το συζητήσουμε. Και λένε, 25, ναι. Γιατί μου ζητάνε και από αλλού και είναι λίγο. Ναι. Και λέει, είχες πει θα τα φέρεις. Δεν το είχα πει, είχες πει, δεν το είχα πει, είχες πει, δεν το είχα πει. Και δημοσιοποιούνται μετά. Δημοσιοποιείται μετά η σύμβαση και η οποία λέει reasonable effort. Ξέρετε, reasonable. Μην ζητάμε παράλογα πράγματα, ρε παιδιά. Τόσο μπόρεσε. Η δικλίδα ασφαλείας, για να το εξηγήσουμε, είναι ότι πρέπει η εταιρεία να καταβάλει τις εύλογη προσπάθεια. Το οποίο ο καθένας μπορεί να σου πει, προσπάθησα. Τι θες τώρα? Θυμάστε που διαβάζαμε και τα είχαμε βγάλει και εδώ στο press πρώτη-πρώτη για συμβάσεις με Fraport, με Costco και όλα αυτά. Όλες αυτές οι συμβάσεις που λέμε εμείς αποικιοκρατικές. Φανταστείτε το αυτό. Για πανδημία σε επίπεδο εταιρείας με Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή όλες αυτές οι δικλείδες ασφαλείας βολεύουν την εταιρεία. Θα πει κάποιος, γιατί οι άλλοι δεν το κάνουν τόσο κορόιδα, τους πιάσαν? Όχι. Αυτό πιστεύουν ότι γίνεται. Πιστεύουν ότι η αγορά, ό,τι και να. Μάλλον έχουν συμφέρον, δεν είναι αφέλεια. Έχουν συμφέρον να πιστεύουν ότι η αγορά θα φέρει αποτελέσματα. Η αγορά ρίχνει μια μούτζα μονίμως στο θέμα της πανδημίας. Από τις κρατικές ενισχύσεις που δίνονται σε εταιρείες τύπου Aegean, που ο Κωνσταντίνος τη λέει καλύτερα από μένα. Από όλα αυτά τα κομμουνιστικά που γράφαμε εκεί παλιά, περασμένη άνοιξη, ότι για πλάκα. Ο Μητσοτάκης ασπάζει τον κομμουνισμό τώρα που υπάρχει ανάγκη και όλα αυτά, μέχρι το θέμα των εμβολίων. Και αυτό το πράγμα κοστίζει ζωές σε κάθε επίπεδο. Όχι μόνο στο. Κοστίζει όντως ανθρώπινες ζωές, κοστίζει ζωές στο κομμάτι της οικονομίας, της ψυχικής υγείας, σε όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι φοβερό, πρώτον, ότι ακόμα και σε αυτό το παιχνίδι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πίσω. Δηλαδή, όπως το συζητούσαμε και με τον κύριο Γεροτζιάφα, φανταστείτε τη συζήτηση στην Αγγλία. Έχει υπάρξει συζήτηση για το Brexit και τον Brexit. Υπάρχει 5 χρόνια. Είχαμε βαρεθεί να γράφουμε εμείς για τον Brexit. Και τώρα έχουν φύγει αυτοί από την Ευρώπη και κάνουν δικιά τους συμφωνία. Και πάει καλύτερα το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρώπη. Δεν είναι μια τεράστια δικαίωση για αυτόν που λέει, παιδιά, θα ανακτήσουμε εθνική κυριαρχία εδώ πέρα. Και βάσει εθνική κυριαρχία, από τη δεξιά πλευρά το τέτοιο, με το εθνικό μπροστά, τα χαρά οι άνθρωποι. Ευτυχώς που δεν κάτσαμε μέσα. Να περιμένουμε τη Φορντελάινεν τώρα να διαπραγματευτεί τα εμβόλια με τον. Και αν θα κάτσει στο τραπέζι η Φορντελάινεν με τον τύπο της Αστραζένεκα. Είναι η άλλη τη δικιά τους παραγγελία, το Ισραήλ το ίδιο, η Αμερική το ίδιο και εμείς περιμένουμε. Εδώ πέρα το κοινό μας σπίτι. Καίγεται το κοινό μας σπίτι και εμείς μονίμως περιμένουμε. Τα έγραψε και ο Πέτρος Παπακοσταντίνο, το διαβάστε το άρθρο, το αναδημοσιεύσαμε από το blog του. Συν ότι. Γιατί εγώ το πάω πιο πολύ στο ευρωπαϊκό από ότι ο Κωνσταντίνος πιάνει το γενικό. Γιατί. Στις πόσες αποτυχίες πια αυτή η Ένωση καταλαβαίνουμε ότι έχει αποτύχει. Οικονομική κρίση, α, καλά. Την πλήρωσε όλη ο Νότος και έγινε πρακτικά μια Ένωση δύο ταχυτήτων. Προσφυγική κρίση, χτίσαμε μόριες Κέρδισαν οι ξενοφοβικές απόψεις. Οι ρατσιστές είπαν: εγώ θα κάνω ό,τι γουστάρω και δεν με δεσμεύει τίποτα, όπως συνέβη στην Ουγγαρία. Και παρακολουθούμε και πνίγονται άνθρωποι. Πανδημία, άστο, φαίνεται. Πάντα στο τέλος, πάντα με το χειρότερο τρόπο. Μην πιάσουμε καν τα γεωπολιτικά τύπου Ουκρανίας και Συρίας και λοιπά, που ο Πούτιν έκανε παιχνιδάρα. Μην πιάσουμε καν τη σχέση με τον Ερντογάν, που κάθονται ως ισότιμοι εταίροι πολλές φορές, και οι άλλοι λένε και οι Ρώσοι και ο Ερντογάν του λέει πριτς. Μην τα πιάσουμε καν αυτά τα περίπλοκα ζητήματα. Πιάνουμε αυτά τα τρία που τα έχουμε βιώσει και όλα στο πετσί μας, τα άλλα είναι λίγο πιο διαφορετικά. Πότε πια? Ένα ταμείο ανάκαμψης, και αυτό ήδη το επικρίνουν πριν καν λειτουργήσει. Το θέμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι εδώ πέρα δεν είμαστε αυτοί που νομίζουμε ότι είμαστε για μια ακόμη φορά. Εγώ το έγραψα για το προσφυγικό αυτό, αλλά ισχύει γενικά. Και γι' αυτά τώρα με τις ανοησίες για τον εμβολιαστικό εθνικισμό και το κοινό μας, και το κοινό μας σπίτι. Βεβαίως και τρώμε ένα στο λαρέγγι του άλλου. Και το κάνουμε και πολύ άσχημα. Είμαστε κοινικοί, αλλά είμαστε και λίγο losers. Είμαστε λίγο θλιβεροί. Δεν είναι δηλαδή ότι είσαι κοινικός, αλλά είσαι ο λύκος της Wall Street, που είναι ένας μαχητής κοινικός, ο οποίος βρίσκεται από πάνω στο παιχνίδι. Είσαι κάποιος ο οποίος είναι μέσα στον κινησμό και ταυτοχρόνως τρώει τη μια καρπαζιά μετά την άλλη. Αυτό είμαστε, αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Και υπάρχει και αυτή που το σχολιάζεις εσύ, το λέγαμε μεταξύ μας, αυτός ο κοσμοπολιτισμός, αυτή η υπεροψία απέναντι στους άλλους, που έρχεται και με συκοφαντία. Βγάζει η Ρωσία εμβόλιο και λες: έλα μωρέ, τώρα ο Πούτιν, τώρα το ανελεύθερο καθεστώς, τίποτα νεράκι θα έχει βάλει, πλασίμπο, θα το δίνει στους κατοίκους εκεί πέρα, θα κρύβει τα πτώματα σε τίποτα τέτοιο και θα λένε ότι πάει καλά. Σε τέτοιο επίπεδο, εσύ όχι, εσύ κάνεις την AstraZeneca και το... Οξφόρδη είναι εγγύηση, το ξέρουμε. Έλα μωρέ τώρα, οι Κουτοβρετανοί δεν κατάλαβαν, τώρα θέλουν να ζήσουν Βρετανική Αυτοκρατορία και να φύγουν, να δεν μας νοιάζει, δεν τους θέλουμε εδώ πέρα. Και μετά άνοιγμα της Γερμανίας στη Ρωσία για το Sputnik. Τι είναι αυτό, εμβολιάκι, λειτουργεί, έχεις και πώς γίνεται? Και θα βλέπεις, λες και είναι το κέντρο του κόσμου, ο δυτικός πολιτισμός το καλύτερο. Καλά, δεν μιλάω καν για σχέση με Ασία, που έχουμε κάνει τη σύγκριση ξανά με το πώς διαχειρίστηκαν αυτή την πανδημία. Και παράλληλα, πάρ' και τις μεταλλάξεις τώρα, και πρακτικά σε μια κατάσταση κάπως αδιέξοδη. Ευτυχώς όμως, και πριν πάμε σε διάλειμμα μετά από αυτό, γιατί έχουμε και άλλα ζητήματα, όπως το πώς θα δέρνουν οι αστυνομικοί τους φοιτητές μέσα στα πανεπιστήμια τους. Ευτυχώς μειώνεται το ποσοστό της ανοσίας. Έχουμε εδώ μια μελέτη. Τώρα έχουμε ζήσει, θα φτάσουμε στο τέλος, ένα χρόνο πανδημίας, και κάποια πράγματα είχαν αναλυθεί. Ότι ρε παιδί μου, για την ανοσία της αγέλης, για την ανοσία του πληθυσμού, χρειάζεσαι το 70% ή να έχει μολυθεί ή να έχει εμβολιαστεί, κάπως να μην το πιάνει ο ιός. Σωστά. Ήρθε όμως ένα breakthrough στο κομμάτι της ιατρικής, που έγινε και από έναν δικό μας άνθρωπο, και χαιρόμαστε, είμαστε περήφανοι για αυτά τα επιτεύγματα, από τον Βασιλάη τον Κικίλια, τον οποίο το ρωτάει ο αυτιάς ξανά και ξανά, ξανά μάνα, στα πόσα θα έχουμε, κύριε Υπουργέ, θα είμαστε ικανοποιημένοι? Μου επιτρέπεις? Κάποια στιγμή απαντάει κάπου στα 2 εκατομμύρια. Όχι, κάτσε, ναι. Το ρώτησε 10 φορές. 10 φορές τον ρώταγε, πότε θα έχουμε ανοσία, πότε, τον ρώταγε, τον ξαναρώταγε. Ο Κικίλιας ήταν τόσο, απαντούσε τόσο αλαντάλλον, που ήταν κωμωδία. Και κάποια στιγμή, δεν μιλες τώρα, αυτό ήθελα να ρωτήσω, γι' αυτό ήθελα να σε διακόψω. Εκνευρίστηκες εσύ όταν την είδες αυτή τη συνέντευξη, ήσουν ψύχρεμος? Ψύχρεμος, μια δουλειά κάνουμε, δεν πήρε, δεν βαριέσαι. Έχω πάθει ανοσία στην Κικίλια. Εγώ είμαι στη φάση αυτή λοιπόν. Το βλέπω και ακούω τον Υπουργό. Ναι. Δεν ξέρω ποια. Εντάξει, κύκλους. Ποιο σημείο του πένθους είναι το αυτό? Το παθαίνω κι εγώ. Okay. Κατά περίοδος που λέω εντάξει μωρέ, μήπως και η Κικίλιας τώρα. Λοιπόν, δεν είμαι σε αυτή τη φάση τώρα, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και μόνοι σας ακούγοντάς με. Λοιπόν, και λέει τώρα ο Κικίλιας στην τηλεόραση, είσαι δημοσιογράφο, παραλίγο βουλευτή του κόμματός του. Μην μπερδευτούμε δηλαδή και νομίζουμε ότι ένιωσε την οποιαδήποτε πίεση. Τον άφησε να υπεκφεύγει για 10 συνεχείς φορές. Τρώτα για ανοσία. Και στο τέλος λέει, αν εμβολιάσουμε 2 εκατομμύρια ανθρώπους, θα έχουμε μια πολύ διαφορετική εικόνα της νόσου στη χώρα μας. Δεν είπε ακριβώς αυτό που του γράφαν από κάτω στο Σούπερ, ότι είπε ότι θα έχουμε ανοσία γέλης με 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς, αλλά η απάντησή του σε επίμονες, επανειλημμένες ερωτήσεις για το πότε θα γίνει αυτό το πράγμα, πότε δηλαδή θα λειτουργήσει αυτό. Αυτό συζητάμε τώρα, πότε θα έχει νόημα να το κουβεντιάζουμε ως απάντηση στην πανδημία και όχι ως, ένα, ως μια άσκηση επιχάρτου. Και η απάντηση ήταν, θα έχουμε άλλη εικόνα αν εμβολιάσουμε το 20% του πληθυσμού. Οπότε τα 60 και 70 που ακούγατε δεν έχουν, μην τα πιστεύετε. Μην τα πιστεύετε. Κικίλιας. Με το 20% του πληθυσμού είμαστε, θα έχουμε μια άλλη εικόνα της πανδημίας. Αυτή είναι η απάντηση του Υπουργού. Οπότε παίρνεις φόρα, βαράς την κεφάλαια στον τοίχο και μετά ξαναπαίρνεις φόρα, ξαναβαράς την κεφάλαια στον τοίχο και το κάνεις αυτό πολλές φορές μέχρι να μπορέσεις να δεις, όπως ο Θάνος αυτή την περίοδο, να δεις τις ειδήσεις λίγο πιο ψύχρεμα. Γιατί εγώ τώρα κάπως δεν νιώθω πολύ ψύχρεμος. Νιώθω ότι με κοροϊδεύουν πολύ ομά. Νιώθω δηλαδή ότι πιάνει τόπο η λίστα πέτσα, το καταλαβαίνετε. Είναι πολύ σκληρό αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή νιώθεις ότι είναι ολοκληρωτική η αποτυχία, είναι αποτυχία σε κάτι το οποίο έχει άμεση επίπτωση σε επίπεδο ζωής και θανάτου, όχι κακοπέρασης, όχι ασχήμιας, όχι ταλαιπωρίας, θανάτων. Υπάρχει κόσμος που πεθαίνει και οι άλλοι κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Έλεγε και Κίλιας, και τι καλά, έλεγε τώρα ότι είχαμε υπολογίσει να κάνουμε 200.000 εμβόλια τον Ιανουάριο και κάναμε 270.000 εμβόλια. Και σου ερχόταν να του πεις μπράβο ρε Βασίλη, μπράβο, πώς ότι κάνατε 70.000 εμβόλια παραπάνω από αυτά που είχατε πει. Και δεν περνάει από το μυαλό κανένας. Αυτά λέγαμε, γιατί εγώ κάτι θυμάμαι για 2 εκατομμύρια, όχι για 200.000. Ούτε αυτό ισχύει. Ο Στέλιος είχε βγει μέσα Δεκέμβρη ο Πέτσας, μετά τα 2 εκατομμύρια και είχε πει, παιδιά, θα πάρουμε καμιά 30-50 χιλιάδες δόσεις για το Δεκέμβρη, εκεί που ξεκινούσαν Δεκέμβρη εμβολιασμοί 26-27, που πριν, ναι, τα ρατατζού μου εκεί πέρα εμβολιαζόταν ο Μητσοτάκης, ευτυχώς με μπλούζα τότε. Και μετά είχε πει ο Πέτσας ότι μέχρι το τέλος θα έχουμε 400.000, μέχρι το τέλος Γενάρη. Δεν είμαστε πιο πάνω ούτε από αυτό. Τι νόημα έχει, ρε παιδιά, είπε τώρα ο Κικίλιας ότι θα έχουμε 600.000 τον επόμενο μήνα. Ποιος το πιστεύει αυτό το πράγμα, ποιος πιστεύει οτιδήποτε λέει ο Υπουργός. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ τυχεροί που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μαζική απειθαρχία στα μέτρα. Είναι πάρα πολύ τυχεροί, γιατί ο συνδυασμός απαξίωσης των επιστημόνων που δεν την κάνει αντιπολίτευση. Αυτά τώρα είναι πονηριές για τα παιδάκια, ότι σε φταίνε οι άλλοι. Η απαξίωση των επιστημόνων προέρχεται από την τόσο πρόθυμη πολιτική εργαλειοποίησή τους. Έτσι έρχεται η απαξίωση των επιστημόνων. Ο συνδυασμός λοιπόν απαξίωσης των επιστημόνων, δηλαδή απώλειας της εμπιστοσύνης. Δεν υπάρχει κάποιος Τσιόδρας που να λέμε «Αχ, τι γλυκούλης, τι μιλίχιος, τι βιογραφικό, τι ψάλτης, τι ωραία, πόσο καθησυχαστικός» και όλες αυτές τις ηλιθιότητες που γράφανε στην πρώτη καραντίνα. Δεν υπάρχει αυτή η εικόνα για τους επιστήμονες και ταυτοχρόνως δεν πάει και καλά. Οπότε ρωτάω εγώ, πόσος καιρός θα χρειαστεί μέχρι ο κόσμος να αρχίσει να λέει ότι «Ξέρετε κάτι, παιδιά, δεν πάει καλά αυτό που κάνετε». Αυτή τη στιγμή λειτουργεί η λίστα πέτσα. Αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή είναι πάρα πολύ πιθανό να μην λειτουργεί άλλο η λίστα πέτσα. Είναι ένα... Νομίζω πιάνουμε ένα σημείο καμπής που πολλοί κόσμος καταλαβαίνει ότι αυτό που λένε δεν υπάρχει, και παράλληλα αυξάνονται και οι αβεβαιότητες. Βέβαια είναι και 33, αλλά να φέρουμε απλώς το θέμα των μεταλλάξεων, ας πούμε, είναι μια αβεβαιότητα. Ένα μπράβο για άλλη μια φορά που τα καταφέραμε. Δεν ξέρουμε πώς μπήκε η μετάλλαξη. Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε. Παπάδες ρε φίλε, παπάδες. Διάκονος στις Οικές, μπράβο. Εκεί πάντα Θεσσαλονίκη πρώτη στον αγώνα. Αλλά μπορεί να μην είναι ο ασθενής μηδέν, αλλά εντάξει, παπά το βρήκαμε τώρα. Ποιος ξέρει πόσοι είναι. Μιλάμε για την νοτιοαφρικανική μετάλλαξη. Πότε μπήκε. Γενικά τα σύνορα δεν τα πολύ είχαμε κλείσει μέχρι ένα σημείο. Μέχρι εκεί το Δεκέμβρη, ούτε από τη Βρετανία και λοιπά. Είναι, άμα κάνεις χνηλάτς, τώρα ψάχνεις. Ή Χαρδαλιά, σπέβδει ο Χαρδαλιάς ο κομμάντο. Πήγες αυτό το πράγμα που δεν κάνουμε καμία εχνηλάτηση, δεν κάνουμε πολλά τεστ, αλλά πάντα έχουμε το χαρδαγιά να μετακινείται με ένα αεροπλάνο. Δηλαδή, τι θα κάνεις, ρε φίλε, που πας εκεί πέρα για να κάνεις δηλώσεις στα κανάλια σε στυλ με τον μπουφάν. Αυτό είναι το ζήτημα. Ψηλό, ναι. Τι θα κάνεις, θα ψάξεις εσύ να βρεις την εχνηλάτηση. Με τηλεδιάσκεψη με τους αρμόδιους δεν μπορεί να γίνει αυτό που είναι μονίμως στην Πάτρα, ας πούμε. Σπέβδιο, Χρυσοχοίδη στην Πάτρα. Πείτε τα με το Skype. Κάθε φορά τα ίδια για να βλέπουμε τον υπουργό μετά να κάνει δηλώσεις από το πεδίο της μάχης, ξέρω εγώ και τέτοια. Θα δείρει τον ιό, μόλις τον πλάξω στο ξύλο, παιδιά, είμαστε OK. Σε γενικές γραμμές, αυτό, ναι. Τώρα μου βγήκε αυτό. Βγάζει ο καθένας εδώ πέρα τα ψυχολογικά του. Τώρα μου βγήκε. Το προσέχω από την αρχή της πανδημίας και είναι το μόνιμό μου ερώτημα. Όταν είσαι μια φυσική καταστροφή, το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, ότι θες και την αυτοψία. Πέρα από ότι πάλι είναι δηλώσεις για τα κανάλια, αλλά μπορώ να σου δώσω το επιχείρημα ότι πας εκεί να δεις τι γίνεται. Ωραία. Αλλά στην πανδημία, γιατί πρέπει να πάει ο Χαρδαγιάς στη Θεσσαλονίκη? Εγώ νομίζω ότι αυτό ισχύει παντού, ρε Θάνο. Και στις φωτιές και σε όλα ισχύει. Ο λόγος είναι επικοινωνιακός. Για να δείχνει ότι είναι για τον ίδιο λόγο που φωτογραφίζονται φορώντας κάτι μπουφάν εκεί πέρα που δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ έτσι, μάχημοι και δεν είναι με τα σακάκια. Έχουν σηκώσει τα μανίκια και τέτοια. Και λοιπόν, ιερέα στο κορδελιό μου γράφουν. Δεύτερο μεταλλαγμένο κρούσμα. Παιδιά, εντάξει. Μάλιστα. Πριν από εσάς, για εσάς. Όχι, για να βλέπεις ποια πόλη έχει τα πρωτεία στη χώρα, έτσι. Ποιος ξέρει τι κάνουν, παιδιά, οι παπάτες εκεί πέρα πάνε με τα κουταλάκια. Ποιος ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά από 3 λεπτά. Thank you. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Να δείτε την ανασκόπηση επίσης. Θα το πούμε και αυτό. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Είναι λεπτό και ευαίσθητο θέμα. Είναι δύσκολο. Τώρα, η συγγραφική μας ομάδα περιλαμβάνει άντρες και γυναίκες, αλλά την ανασκόπηση την παρουσιάζει άντρας, και μάλιστα τι άντρας, εγώ. Πολύ τριχά. Και η περίοδοι σαν αυτή που ζούμε τώρα, σε μένα τουλάχιστον, δημιουργούν μια τάση έτσι παράξενη. Από τη μια καταλαβαίνω ότι, ότι χρειάζεται να μιλάμε, να μην κάνουμε τα κορόιδα. Και απ' την άλλη, πάντα είχα έναν δισταγμό με αυτά. Είχα έναν δισταγμό ότι πολλές φορές νιώθεις ότι άντε πάλι άντρες τα ακούμε. Υπάρχουν γυναίκες που το λένε αυτό, υπάρχουν και γυναίκες που έχουν παίξει μεγαλύτερο ρόλο στη δική μου περίπτωση, στο να νιώθω εγώ την επιθυμία να μιλάω κάποιες φορές για αυτά, που λένε ότι από το να μας λένε ότι είμαστε ιστερικές, τρελές, φεμιναζί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ότι υπερβάλλουμε και ότι κάνουμε μια συζήτηση για θέματα τα οποία είναι λυμένα, έχει μεγάλη σημασία να υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι, να είναι γυναίκες, να είναι άντρες, μεγάλοι, μικροί, πράσινοι, κόκκινοι, να είναι διάφορα, στα μαλλιά μου ήταν αναφορά αυτά, να είναι και άλλοι που παίρνουν το λόγο και δεν ταυτίζονται με τους θήτες. Οπότε αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε στην ανασκόπηση, να αποφύγουμε όλες τις προφανείς παγίδες, δηλαδή να κουνάμε το δάχτυλο, να πούμε μπράβο κορίτσια, άντε μπρος μιλάτε, που είναι λίγο να πάτε να μαζευτούμε, να πάτε να πολεμήσετε. και προσπαθήσαμε κάπως να σκεφτούμε τα επιχειρήματα για αυτά που ακούγονται. Ναι, είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Προφανώς το να το βάλεις και σε μια σατυρική εκπομπή, γιατί okay, η ανασκόπηση έχει αυτόν τον διτό χαρακτήρα, έχουμε πολλή πληροφορία, αλλά μπαίνει και το χιούμορ που πολλές φορές, και λόγω και της σάτυρας και όλα αυτά, πάει και σε όρια που κοντά στην καφρίλα σε κάποια πράγματα, σε κάποιο είδους αστεία. Οπότε το να μπει αυτό μας προβλημάτισε και το πώς θα μπορούσε να γίνει. Από τις αντιδράσεις και από ανθρώπους που εκτιμάμε, χαιρόμαστε γιατί φαίνεται να πήγε καλά, ότι κρατήθηκαν τα όρια σε αυτό, και όχι, και αυτό προφανώς δεν ήταν κάτι από τύπου πιέζομαι από την πολιτική ορθότητα κλπ. Σε καμία περίπτωση, το πώς και σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα παρουσιάσεις ένα τόσο τέτοιο ζήτημα, ώστε να υπάρχει και το χιούμορ, να υπάρχει και η πλευρά, να υπάρχει αυτή η ισορροπία, χωρίς κάτι να παρεξηγηθεί δικαίως ή αδίκως. Καφρίλα Πουλής, ρε, ανακαλέστε αμέσως. Ούτε ο Κωνσταντίνος δεν ανακαλύσει κάτι τέτοιο. και στο λεωφορείο είναι ο Κωνσταντίνος. Αμάν, δηλαδή, πόσο δύσκολο ήταν. Γράφει ο άλλος ένα σχόλιο, άλλος, άλλη, δεν ξέρω τώρα. Και λέει, την κοιτάει, πώς την κοιτάει έτσι την κοπέλα, ρε. Είναι φοβερό, λέει. Και αυτοί που πάνε να σε γλιτώσουν, πάλι δεν γλιτώνεις από τα σχόλια με τίποτε. Εγώ νιώθω καλά που την κάναμε. Πάλι μερικά πράγματα θα ήθελα να τα είχαμε πει λίγο πιο έτσι, λίγο πιο αλλιώς, αλλά αυτό το παθαίνω πάντα, ό,τι και να συζητάμε. Είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται πολύ φορτισμένα. Παρακολουθώ τους καυγάδες που γίνονται στα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως τις τελευταίες μέρες και ώρες, και ξέρω ότι είναι δύσκολα και φορτισμένα θέματα, και γι' αυτό και χρειάζεται τόσο μεγάλη προσοχή. Εγώ μιλούσα με μια φίλη και μου έλεγε ότι, μιλούσα για την ανασκόπηση δηλαδή, και μου έλεγε ότι αυτή είναι η δυσκολία, γιατί το χιούμορ είναι μια ασυνείδητη διαδικασία. Ασυνείδητα είμαστε όλοι ρατσιστές και σεξιστές, είμαστε όλα αυτά που δεν θα έπρεπε να είμαστε ασυνείδητα. Οπότε είναι πολύ εύκολο να διολυστήσεις σε κάτι που πολιτικά δεν θα το αποδεχόσουν. Εγώ νομίζω ότι παρόλα αυτά αυτή η ανασκόπηση είναι χρήσιμη για αυτή την συζήτηση, και αυτή την ώρα που μιλάμε περνιούνται και υπότιτλοι στην ανασκόπηση. Μας το είπαν αρκετοί φίλοι και φίλες αυτό, να προσθέσουμε υπότιτλους. Είχαμε πει ότι θα το κάνουμε για όλα τα επεισόδια. Δεν έχουμε καταφέρει να το κάνουμε για όλα τα επεισόδια. Όταν θα κάνεις τη συνδρομή σου, θα το κάνουμε, στο υπόσχομαι. Ε, ποιο λέμε? Να βάλουμε το όνομα της ταινίας, ρωτάνε εδώ πέρα. Α, το χρεώνουμε. Τι, μία στο εκατομμύριο, Παναγιώτης Φωτίου σκηνοθεσία, μία στο εκατομμύριο λέγεται η ταινία. Επιχειρηματία. Σας προειδοποιώ ότι περιέχει σκληρή ερωτική σκηνή. Με, τέλος πάντων, ελληνικούς παιδιά υπότιτλους αυτή τη στιγμή, ελληνικούς υπότιτλους για κοφά άτομα. Θα το κάνουμε. Λοιπόν, πριν να περάσουμε στο πανεπιστήμιο, εγώ θα ήθελα να πω. Εγώ να προσθέσω σε αυτό ότι κάτι που το είπα και στον Κωνσταντινό, φαίνεται να μας απασχολεί, είναι και το πλαίσιο. Δηλαδή, το είχε πει νομίζω και η Σοφία Μπεκατόρου σε μια από τις συνεντεύξεις, ότι για όταν σβήσουν τα φώτα σε όλο αυτό και φύγει η δημοσιότητα. Και είναι ένα θέμα του τι πλαίσιο μπαίνει. Δηλαδή, το να γίνονται κινήσεις και θεσμικά, ώστε να υπάρχει μια θωράκιση από τέτοιες συμπεριφορές. Στο μέτρο του δυνατού δεν θα εξαλειφθεί σε μία μέρα, έτσι. Ας πούμε, είναι πολύ θετική η κινητοποίηση του Σωματείου των Ηθοποιών, που επαναφέρει το πειθαρχικό, περνάει τους δύο. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ή του Εθνικού Θεάτρου, που έχουμε σήμερα από καταγγελίες. Και τον Κιμούλη και τον άλλον. Α, καλά, ναι, και τον άλλον. Που απαγορεύει να λέμε το όνομά του. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε, παιδιά, ποιος είναι ο άλλος. Ναι. Αλλά είναι ένας. Να το πω τώρα, με μουσια, πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Ναι, οπότε αποκλείεται, παιδιά... γιατί είναι πάρα πολύ ωραίος. Οπότε έχει το. Τρομερά ωραίο. Θέλεις. Παιδιά, είναι δύσκολο να σκεφτείς, δηλαδή, ότι επειδή ξέρετε, κακοποιητική προς τις γυναίκες δεν είναι ποτέ η ωραία, είναι μόνο η άσχημη. Και το ίδιο ισχύει και αντίστροφα. Αυτά είναι φοβερά επιχειρήματα. Μια γυναίκα πρέπει να αξίζει για να την κακοποιήσεις. Άμα είναι κάποια που δεν σου αρέσει πολύ, μπορείς να της πεις, εσένα, όχι, εσένα δεν σε κακοποιώ, αφού δεν είσαι ωραία. Αυτά λέγονται και λέγονται και στην τηλεόραση. Και λέγονται στην τηλεόραση σε μια χώρα που προσπαθούν να μας πείσουν ότι βασανίζεται από την πολιτική ορθότητα. Mm-hmm. Βγαίνει άλλος και του φαίνεται φυσιολογικό να πει ότι αποκλείεται αυτός να κακοποιήσει γυναίκες, γιατί. Ο Σταρόβας το είπε αυτό για το Σπυρόπουλο. Αχ, μου ξέφυγε. Ο Σπυρόπουλος. Εσύ έχεις νομικές ευθύνες εδώ πέρα. Σωστά. Έτσι κι αλλιώς. Σε μένα θα έρθει το περιπολικό. Λοιπόν, ο Σπυρόπουλος ζήτησε μέσω του δικηγόρου του να μην γίνεται αναφορά στο όνομά του. Και προσέξτε τώρα, το επιχείρημα της υπεράσπισης από τον Σταρόβα ήταν ότι αυτός είναι τόσο ωραίος, όλες οι γυναίκες τον θέλουν. Πώς, αποκλείεται να κάνει τέτοιο πράγμα. Και καταλαβαίνεις πόσο πίσω είναι αυτή η συζήτηση. Και δεν λέω τώρα, πραγματικά το λέω, ότι όλοι οι άντρες αυτή την κουβέντα πρέπει να την κάνουμε με την συστολή ανθρώπων που σκέφτονται, ακούνε, μαθαίνουν, εκπαιδεύονται πώς να φερθούν. Μαθαίνουν, ρε παιδί, πώς να το πούμε τώρα ομά αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο, γιατί όπως είχαμε φέρει τον Ρέλα εδώ και μου λέει δεν έχουμε πρόσβαση, δεν μπορούμε να μπούμε στο μετρό. Του λέω, δεν μπορεί να γίνει έστω σε ένα σημείο, να υπάρξει μια ράμπα σε ένα σημείο. Μου λέει, και πώς θα μπαίνεις όλο το τρένο? Έλα, θα μπαίνεις σε ένα βαγόνι, αλλά θα μπορείς να χρησιμοποιείς το μετρό. Και μου λέει, πολύ ωραία ιδέα, εγώ προτείνω να έχουμε και ένα χωριστό βαγόνι για ομοφυλόφιλους και ένα για μαύρους. Mm-hmm. Και αυτό τι είναι τώρα, εκπαίδευση δεν είναι? Ότι εγώ, επειδή δεν είμαι ανάπηρος, δεν σκέφτηκα ότι το να τους έχεις ένα χωριστό βαγόνι είναι προσβλητικό για αυτούς τους ανθρώπους. Συγγνώμη, αλλά δεν το σκέφτηκα. Χρειάστηκε να μιλήσω με έναν από αυτούς, να το μάθω και την επόμενη φορά να μην το ξαναπώ. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Όπως επίσης πάρα πολλοί άνθρωποι καλοπροαίρετα, είναι ένα παράδειγμα που χρησιμοποιώ αυτό. Καλοπροαίρετα λένε, μα. Να κρίνουμε, λέει, την ομοφιλοφιλία. Τι λόγο έχουμε εμείς για το τι κάνει ο άλλος στο κρεβάτι του? Και πάλι μιλάς με ομοφιλόφιλους και σου λένε, ξέρεις κάτι, δεν θέλω να το κάνω μόνο στο κρεβάτι. Θέλω να μπορώ να περπατήσω χέρι-χέρι με το αγόρι μου ή το κορίτσι μου και να μην χρειάζεται να ανεχθώ τη χυδαιότητα, την προστιχιά του άλλου που τον ενοχλεί αυτό το θέαμα και να πρέπει να περιοριστώ στο κρεβάτι μου. Αυτό είναι εκπαίδευση. Είναι κάτι που. Τώρα, το να μην πιέζεις μια γυναίκα που λέει όχι, αυτό τώρα δεν θέλει κάποια ιδιαίτερη εκπαίδευση. Εδώ που τα λέμε, θα έπρεπε να είναι πιο εύκολο και ευδιάκριτο το πρόβλημα. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία χρειάζεται να ακούσεις λίγο τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, προκειμένου να κατανοήσεις τι είναι αυτό που τους πειράζει. Αυτό εννοώ εκπαίδευση. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Μην ανησυχούν δηλαδή όλοι αυτοί οι άντρες που μπορεί να μειωθεί ο ερωτισμός τους, το φλερτ τους. Θα ποινικοποιηθεί το φλερτ, Κωνσταντίνε. Διάβαζα περισπούδας αναλύσεις και εδώ στα λιμέρια μας, στα αριστερά, για το πώς η πολιτική ορθότητα θα γίνει αυτό. Και στο τέλος θα μπούμε σε συμβατικού τύπου. Δηλαδή, τώρα ο άλλος περιγράφει. Μιλάμε τώρα για υποθέσεις. Γιατί έγινε και ένα από τα ζητήματα που ίσως θα πρέπει να το θέσουμε καλύτερα. Είναι ότι, επειδή είναι και το θέμα της εξουσίας και λοιπά, έγινε και σε άντρες ηθοποιούς. Είχαμε τρεις καταγγελίες για τον σκηνοθέτη, τον Κώστα Ζάπα, ο οποίος απάντησε για ελευθερία της έκφρασης και τύπου αν δεν ήθελα να μην το έκαναν, το Σάββατο. Και εντάξει, τώρα μιλάμε για υποθέσεις που έχεις στο σεξουαλικό κομμάτι, πέρα από την κακοποίηση, την ψυχολογική και τέτοια σε μια συνεργασία. Που έχεις τώρα υποθέσεις με βιασμούς, σεξουαλικές παρενοχλήσεις και τον άλλον που του ζητούσε να βυνανιστούν για πάρτι του. Και για κάποιο λόγο, κάποιος πολύ έτσι ανήσυχος για το φλερτ, θα γίνει το φλερτ, ασχολείται με το φλερτ. Και προσπαθεί να το παρουσιάσει, λες και θα πηγαίνεις, ξέρω εγώ, να γνωρίζεις κάποιον και θα λέμε Κωνσταντίνε, μ' αρέσεις. Τελεία. Και στο όχι και μετά δεν ξαναμιλάμε. Κάπως έτσι, ξέρω εγώ, το παρουσιάζουν, ότι θα φύγει όλος ο ορματισμός και τέτοια και δεν μπορούν και μπορεί να είναι και πολύ αχαλήνοτοι. Να καταλαβαίνουμε γιατί συζητάμε πρώτον και γενικά να συζητάμε για το ίδιο πράγμα, να ανησυχούμε για το πιο βασικό πράγμα και να μην προσπαθούμε να προσανατολίσουμε τη συζήτηση στα πλαίσια ενός ρωματισμού. Εκεί θα είναι ο ρωματισμός, παιδιά, λίγο τα χεράκια να προσέχετε, μη πω χειρότερο. Και μια χαρά θα μείνει και το φλερτ. Lost Body λέει εδώ πέρα, έτσι όπως φλερτάρουν οι Έλληνες δεν είναι κακή ιδέα. Εντάξει, ποινικοποίηση του φλερτ. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι οι περιπτώσεις που έχουν καταγγελθεί δεν είναι και περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με πάρα πολύ θολά όρια ως προς το φλερτ. Δηλαδή το καταλαβαίνω πολλές φορές, μπορεί να νιώθει κανείς ότι... Δεν συμφωνούμε όλοι για αυτά τα όρια. Αλλά ρε παιδιά, τι δεν συμφωνούμε για τα όρια. Το σφύριγμα στο δρόμο και η κόρνα, ας πούμε, σε ποιο είναι. Είναι ρομαντικό. Ωραία. Λοιπόν, το σφύριγμα στο δρόμο είναι ένα θέμα το οποίο είναι πιο αμφιλεγόμενο προφανώς. Είναι πιο αμφιλεγόμενο. Πάρα πολλές γυναίκες εξηγούν ότι τους ενοχλεί. Οπότε το ότι εμένα μου φαίνεται αμφιλεγόμενο, ότι. Εντάξει, παιδί μου, πώς κάνεις. Αλλά άμα λένε ότι τους ενοχλεί, ξέρω εγώ. Έτσι είναι, και... έτσι είναι αυτά. Και είναι και θέμα εποχής. Όταν πολλές γυναίκες λένε ότι τους ενοχλεί αυτό, ξέρω εγώ. Γενικά ένας μη δεξιός ορισμός της πολιτικής ορθότητας είναι μην φέρεσαι με τρόπο προσβλητικό σε άλλους ανθρώπους. Να ένας ορισμός της πολιτικής ορθότητας. Γιατί όπως ξέρετε η φράση αυτή είναι επιθετική και χρησιμοποιείται από την δεξιά για να κατακεραυνώσει αυτή την άθλια προσπάθεια να φημώσουμε και να καταργήσουμε τον Όμηρο και τους κλασικούς. Και ιδίως η Ελλάδα υποφέρει πάρα πολύ από την πολιτική ορθότητα, είναι γνωστό. Υποφέρει λοιπόν, επίσης από την ανομία, και είναι ένα γεγονός που το καταδικάζουμε και το με κάθε ευκαιρία, και είναι πολύ θετικό που υπάρχει αυτό το νομοσχέδιο. Εντάξει, ό,τι έχουμε πει τώρα. Λέμε κάτι τώρα για τις κινητοποιήσεις και αντιδρούν οι πανεπιστημιακοί και αντιδρούν οι φοιτητές και αντιδρούν και οι Πριτάνης και αντιδρεί και ο Σουφιάς, ο πρώην Υπουργός Παιδείας, και αντιδράει και ο Φορτσάκης και αντιδράει και ο Κίρτσας και αντιδράει και οι αστυνομικοί. Αλλά κατά τα άλλα, όλες οι κοινωνικές ομάδες είναι με το ναι, η πλειοψηφία, η σιωπηλή είναι με το νομοσχέδιο Κεραμέως Χρυσοχοίδη και αυτή η πλειοψηφία δεν διστάζει να πληρώσουμε όλοι γι' αυτό. Γιατί βγήκε το νομοσχέδιο. Όλοι και πολλοί. Όλοι και πολλοί. Όλοι και πολλοί. Βγήκε το νομοσχέδιο, είναι στην διαβούλευση. Υπήρχε αυτό που είχε εκφραστεί για τα 30 εκατομμύρια για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Το οποίο είχε βγει, είναι και στα συνθήματα, ξέρω εγώ, και στα πανό των φοιτητών κλπ. Και είχε βγει από τις συναντήσεις Κεραμέως με ακαδημαϊκούς και Πριτάνης, που έλεγε για 30 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον επιχορήγηση στα ΕΗ. Για όλα τα συστήματα ασφάλειας και φύλαξης, για όλο αυτό το πράγμα, με αφορμή το νομοσχέδιο. Αλλά μάλλον ο λογαριασμός θα είναι μεγαλύτερος. Γιατί, από ό,τι φαίνεται, εδώ έχουμε δύο διαφορετικά ζητήματα, που το ένα είναι ότι έχουμε τους χίους 30 πανεπιστημιακό αστυνομικούς. Μπορώ να το πω και λίγο πιο με μικρότερη μπατσούς, πανεπιστημιακούς, για λόγους ευκολίας, καταλαβαίνετε το χρησιμοποιώ. Που θα κοστίζουν 20 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο η μισθοδοσία τους. Τώρα το είπες αυτό. Τι είναι? Δεν το έχεις πει το στην ώρα, έχεις πει τα 30. Ναι, 20 εκατομμύρια. 30 και 20, για να τα δούμε, παιδιά. Ναι, είναι 20 εκατομμύρια σίγουρα, σύμφωνα με την έκθεση του κράτους, από τα κονδύλια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Και μετά είναι και ένα ποσό από τα ΑΕΗ, δηλαδή από την επιχορήγηση των ΑΕΗ που θα αυξηθεί, το οποίο είναι μέσα. Τα συστήματα ελέγχου φύλαξη. Τώρα μιλάμε για αίθουσες που θα βλέπουν τις κάμερες, για κάμερες, για κάπου να δείχνεις την κάρτα εισόδου για τα ΑΕΗ, για τα λειτουργικά έξοδα αυτών των μονάδων και επιτροπών που έχουν φτιάξει, που είναι 2-3 γενικά. Είναι η μονάδα, είναι η ΟΠΗ, είναι η μονάδα ασφάλειας και φύλαξης και είναι η επιτροπή ασφάλειας και φύλαξης, οι οποίες δύο χρηματοδοτούνται από τους πόρους του ΕΛΚΕ, του ειδικού λογαριασμού για τα κονδύλια και την έρευνα. Και είναι όλα αυτά τα οποία γενικά κοστίζουν λεφτά. Οπότε, σίγουρα δεν μιλάμε για 30, πιθανόν μιλάμε για 50 εκατομμύρια. Αν πούμε 30 εκατομμύρια που λέει η επιχορήγηση που έλεγε η κυρία Μέος, συν τα 20 που χρεώνεται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πάμε για 50. Μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και η συνολική τακτική χρηματοδότηση των ΑΕΗ το 2020 ήταν 91,6 εκατομμύρια. Τώρα θα είναι παραπάνω και θα φαίνεται παραπάνω και μάλιστα επειδή είναι τόσο χιδαίοι θα βγαίνουν και θα λένε ότι δίνουν παραπάνω στα ΑΕΗ, γράφτε το. Θα λένε 120 δώσαμε φέτος. Όχι, θα δώσουν λιγότερα στοιχηματάκια. Πάμε, ποντάρετε τώρα, κάποια στιγμή θα σας πληρώσουμε. Είναι τα over-under, ξέρεις τα όρια. Ας πούμε, θα βγει το 2021 η κυβέρνηση της Νουδού και θα πει αύξησα τη χρηματοδότηση των ΑΕΗ. Από τα 90-91 τους δίνω 108. Δεν είναι αύξηση αυτή? Θα βγάζεις στα 30 εκατομμύρια και θα λες πια 108, 78 είναι κανονικά. Λοιπόν, και κάπως έτσι θα γίνει η δουλειά. Τι έχουμε κάνει τώρα εμείς για σας, παιδιά? Τι έχουμε κάνει? Λέμε πόσα είναι αυτά, 20 εκατομμύρια, σωστά? Mm-hmm. Λοιπόν, από τα 20 εκατομμύρια λέμε, γιατί γίνονται αυτά? Γιατί υπάρχουν βανδαλισμοί στα πανεπιστήμια και καταστρέφουν τη δημόσια περιουσία, έτσι δεν είναι? Ναι. Και αφού καταστρέφουν τη δημόσια υπηρεσία, χρειαζόμαστε κάποιος να... Περιουσία. Ναι. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε κάποιος επιτέλους να προστατεύσει αυτά τα ντουβάρια τα οποία έχουμε ακριβοπληρώσει όλοι μας. Λοιπόν, εμείς όπως ξέρετε προτείνουμε πάντα λύσεις. Δεν καθόμαστε μόνο να γκρινιάζουμε, προτείνουμε και λύσεις. Mm-hmm. Ποια είναι η λύση στην προκειμένη περίπτωση? Μπήκαμε σε ένα site, δεν μπορώ να πω ποιο είναι, μπήκαμε σε ένα site, έχουμε βρει στην πλατεία Αμερικής, πωλείται τετραόροφο κτίριο με σχολικές αίθουσες. Εντάξει, είναι νομίζω γύρω στις 2.100 τετραγωνικά μέτρα. Mm-hmm. Πωλείται 2,5 εκατομμύρια. Mm-hmm. Δεν λέω ότι αυτό μας λύνει. Και έχει και πάρκινγκ μέσα. Mm-hmm. Εντάξει, μπορούμε να δώσουμε, ας πούμε, από τα 2,5 εκατομμύρια, δεν θα τη ρίξουμε την τιμή. Άμα τώρα πάμε και του κάνουμε ένα παζάρι και του πούμε, τάχω ρε παιδί μου, είναι προϋπολογισμένα. Θέλω να μου το κατεβάσει στα 2%. Θα το πάρει? Πιστεύω ότι θα το πάρει. Δίνουμε και 400 χιλιάρικα για να κάνουμε και ένα βάψιμο. Να το περιποιηθούμε λίγο. Και θα μας έχουν περισσέψει άλλα 17,5 εκατομμύρια για να αγοράζουμε ένα κτίριο κάθε χρόνο. Εντάξει. Ή μπορούμε να χτίσουμε. Να πόσο κάνει να χτίσεις? Ή μπορούμε να το χτίσουμε από την αρχή. Να μας αρέσει. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι πιο ωραίο να το κάνεις με τον τρόπο που το θέλεις εσύ. Δηλαδή να μην δεσμεύεσαι τώρα από το γούστο του άλλου. Θες να το κάνεις με τα δικά σου. Δεν τα θες τα μπάνια πιο μεγάλα, κατάλαβες? Mm-hmm. Αυτό είναι το, mm-hmm. αυτό είναι το θέμα. Θες να χτίσεις ένα το χρόνο, να μαζεύουμε 20 εκατομμύρια και να πούμε θα χτίζουμε ένα κτίριο της Παντίου κάθε χρόνο. Ναι. Με 20 εκατομμύρια λοιπόν, λέω εγώ. Και ας τους μπάχαλους να καταστρέφουν ένα κτίριο. Ναι. Άμα καταστρέφουν. Ναι, ναι. Παιδιά, και θα κινείται και η αγορά. Θα κινείται και η αγορά. Τόσες κατασκευαστικές έχουμε, μόνο ναι, με διόδια θα την βγάζουνε. Παιδιά. Λοιπόν, αυτό που συζητάμε είναι ότι το ποσό το οποίο ανακοινώθηκε είναι τόσο εξωφρενικά υψηλό. Αυτό έχει υποθεί εδώ και μέρες, και πριν να κάτσουμε να κοιτάμε τις αγγελίες για κτίρια, έχει υποθεί ότι το κόστος από τη ζημιά σε σχέση με το κόστος για τη φύλαξη είναι τόσο τρελά, είναι τόσο απίθανα, αδιανόητα άνηση αυτή η σύγκριση, δηλαδή είναι τόσο πιο ακριβό αυτό που πάμε να κάνουμε, που καταλαβαίνει κανείς πάρα πολύ εύκολα ότι αυτό που πάμε να κάνουμε τώρα είναι να ψωνίσουμε ψηφοφόρους πανεπιστημιόμπατσους. Αυτό δεν πάμε να κάνουμε. Και να πουλήσουμε και ιδεολογία πάταξης της ανομίας. Αυτό πάμε να κάνουμε. Γιατί αν ήταν το θέμα μας τα μπάχαλα στα πανεπιστήμια, παιδιά, συζητάμε ότι με αυτά τα λεφτά έφτιαχνες ένα πανεπιστήμιο το χρόνο. Εν τω μεταξύ, και είναι αυτή η φοβερή αντίφαση με την ευαισθησία για το δημόσιο χρήμα που εκφράζεται μόνο στο όποιος προκαλεί φθορές να πηγαίνει ο λογαριασμός στους γονείς του. Και γράφουν οι άλλοι έξαλλοι από κάτω και με τις ζαντινιέρες του Μπακογιάννη και στα πανεπιστήμια να το πληρώσουν οι δικοί του που έχουν τέτοιο ρέμπελο κλπ. Και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Και λες, οκ, πόσα είναι αυτά. Δηλαδή, για τι λεφτά μιλάμε. Μιλάμε για μερικές χιλιάδες ευρώ κάθε τόσο. Και ο άλλος δίνει 40, 50, 30, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια το χρόνο θα δίνει για να μην υπάρχουν αυτά. Γιατί το οικονομικό μπαίνει, σου λέει, βανδαλίζουν τα εργαστήρια κλπ. Μετά, εντάξει, μερικές φορές εργαστήρια και υποδομές δεν υπάρχουν όσο θα έπρεπε ή δεν ξέρω εγώ τι. Τέτοιο. Και βγάλαμε και μια ωραία διάταξη πριν κλείσουμε, γιατί έχουμε ξεφύγει. Υπάρχει και μια ωραία διάταξη για τους εργαζόμενους φοιτητές, για να μην λέτε, αν θέλετε να γίνετε φοιτητής και έχετε την ιδεολειψία, θα έλεγα, να δουλέψετε παράλληλα. Έχετε δύο επιλογές. Η μία είναι να φάτε στο κεφάλι τον E-2 κανονικά και να ρισκάρετε και να πήξετε κλπ. Για να γίνετε σωστοί άνθρωποι κλπ. Και να λέτε μετά τι έκανες τότε, εγώ διάβαζα. Και η άλλη επιλογή είναι να γίνετε μερικής, όπως συμβαίνουν σε κάποια μεταπτυχιακά, σε αρκετά μεταπτυχιακά, μερικής φοίτησης, που σημαίνει ότι θα σπουδάσετε γύρω στα 8 χρόνια για μια απλή σχολή. Και άμα είσαι εργαζόμενος, μπορείς φυσικά να αποδείξεις ότι δουλεύεις 20 ώρες την εβδομάδα, δεν είναι και πολύ εύκολο αν κάποιος έχει στοιχειώδη επαφή με την πραγματικότητα, και δεν το δεχτείς αυτό, και μετά φτάσει κάπως η ώρα που θα αρχίσεις να πιέζεσαι με τον E-2, μπορεί να είσαι στα 5,5 χρόνια για κάποιο λόγο, ενώ παράλληλα θα κάνεις και δουλειά, μπορεί να κάνεις και δουλειά στο αντικείμενό σου, στη δημοσιογραφία, ξέρω εγώ, γίνεται, και διάφορα άλλα. Θα φτάνει το δεύτερο, θα σου πει: ότι δουλεύεις, είχες την επιλογή να σπουδάζεις για 10 χρόνια. Αφού δεν πήρες εκείνη την επιλογή, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι για σένα. Το επόμενο εξάμεινο θα διαγραφείς. Θα φταίσεις και από πάνω. Λοιπόν, αυτά. Όπως είδατε, όταν υπάρχει κάτι θετικό, το αναδεικνύουμε και προσέχουμε πάντα να έχουμε στην αρχή, στη μέση και στο τέλος της εκπομπής μια ευχάριστη νότα, μια νότα αισιοδοξίας. Κάτι που να πούμε. Μπράβο, μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά όταν κάνει το καλό θα το πούμε, παιδιά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.